اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔